آمد مصطفیٰ سے ہے، آمد مصطفیٰ سے ہے، خدا بھلا چمن چمن آئی بہار، ہر طرف دیکھو آئی بہار، ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، پڑھیے سن لے اللہ نبی نا، سن لے اللہ محمد، آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے، ہاں جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا، پڑھیے سن لے اللہ نبی یہ نام، پڑھیے سن لے اللہ نبی یہ نام، سن لے اللہ محمد، پڑھیے سن لے اللہ شفیعنا، سن لے